Mesela Bülent'in annesi beni bir sefer emzirmiş olsa, bir seferliğine. O benim süt annem oluyor mu? Emzirmesi tabii. Emzirme biter. Peki hocam, İran'da bir uygulama duydum. İran'da bize ne? Şöyle bir uygulama yaptım. Şimdi ilim sahibi kadın, talebelere, erkek talebelere ders verebilmesi için veyahut da ilim sahibi erkeklerle bir orada olabilmesi için onlara sütü vermedim. Ayşe Validemiz öyle yapmamış, hiçbir sürü talebesi varmış. Ne mahremiyet var ki? Kurallara riayet edersin, biter. Ama onu biz başka bir yerde çözüm olarak kullanmıştık galiba hocam. Geçen. Ama o dediğin yer farklı. Dediğin yer farklı. O gerçek yer farklı. Yok, o hadise istinaden deli getirmiştir onu. Bu hadise dayanarak yapmayı çalışmıştır. Bu pul değil ki. Hocam hafızada... Şurada bir şey diyecektim, bana unutturdun. Tersten koyarız. Balık beraberye girince. Esnemezse olur. Doğru, balıklar bozdu sohbeti. Bir tane şey koyarız. Olur. Olur. Sen alın. Cezaları burada giyelim. Sardalya dedin değil mi ona? Evet. Ha. Şu tefeklerin büyük yapraklarını da toplayın. Burası Ahmet. Hocam. Ahmet. Onu ben bilmiyorum. Onu yapıyor orada. Burası? Ne? Büyük gibi yaprası mı? Sen biliyorsun. Erol. Sen bu sardalyanın tefek yaprağıyla kıza ızgara olduğunu biliyorsun değil mi? Yok hocam. Onun bir yapraklarını şey sarın. İçine mi saracağız? Izgara mı? Tabii. Ama hocam bu balık yağlıysa ona ziyan olur. Ziyan edilir. Değil. Yağlı değil. Sardalya deniz balığı niye yağlı olsun ki balığı? Ya yağlı da olsa zaten ızgaraya şeye gelmez. Hayır. Tavaya gelmez, ızgaraya gelir. Şu balık mevsimlik yani. Hakikaten yağlandıysa bak,